पावस ऋतु की राग भाग तीन। मल्हार अंग के रागों की श्रृंखला में पिछले दो अंकों में आपने मेघ मल्हार और मियां मल्हार रागों की स्वर वर्षा का आनंद प्राप्त किया। इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग गौड़ मल्हार। पावस ऋतु का ये एक ऐसा राग है जिसके गायन वादन से सावन मास की प्रकृति का सजीव चित्रण तो किया ही जा सकता है, साथ ही ऐसे परिवेश में उपजने वाले मानवीय संवेदनाओं की सार्थक अभिव्यक्ति भी इस राग के माध्यम से की जा सकती है। आकाश पर कभी मेघ छा जाते हैं तो कभी आकाश मेघ रहित हो जाता है। इस राग के स्वर समूह उल्लास, प्रसन्नता, शांति और मिलन की लालसा का भाव जागृत करते हैं। मिलन की आतुरता को उत्प्रेरित करने में ये राग समर्थ होता है। फिल्म में राग गौड़ मल्हार का प्रयोग बहुत कम किया गया है। रोशन और वसंत देसाई दो ऐसे फिल्मी संगीतकार हुए हैं जिन्होंने इस राग का बेहतर इस्तेमाल अपने फिल्मों में किया है। पार्श्व गायक मुकेश ने 1951 में फिल्म मल्हार का निर्माण किया था और इस फिल्म के संगीतकार रोशन थे। फिल्म के शीर्षक संगीत के रूप में रोशन ने राग गौड़ मल्हार की एक परंपरागत बंदिश का चुनाव किया था। लता मंगेशकर ने फिल्म में शामिल इस बंदिश को स्वर दिया था। अच्छे संगीत के बावजूद फिल्म मल्हार व्यावसायिक रूप से असफल रही और गीत भी अनसुने रह गए। लगभग एक दशक बाद रोशन ने इसी धुन का 1960 में प्रदर्शित फिल्म बरसात की रात में थोड़े शाब्दिक फेर बदल के साथ दोबारा प्रयोग किया। फिल्म मल्हार और बरसात की रात में शामिल राग गौड़ मल्हार के स्वरों में पिरोए दोनों गीतों का प्रयोग फिल्म के शीर्षक संगीत के रूप में किया गया था। आइए अब हम आपको फिल्म मल्हार का गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसमें रोशन ने राग गौड़ मल्हार के स्वरों का प्रयोग कर गीत को मूल बंदिश के निकट ला दिया है। राग गौड़ मल्हार में गौड़ और मल्हार अंग का अत्यंत आकर्षक मेल होता है। वक्र संपूर्ण जाति के इस राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इस राग में गांधार स्वर का अत्यंत विशिष्ट प्रयोग किया जाता है। राग गौड़ मल्हार को कुछ गायक वादक खमाज थाट के अंतर्गत तो अधिकतर इसे काफी थाट के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित रामाश्रय झा इस राग को विलावल थाट के अंतर्गत प्रयोग करते थे। राग गौड़ मल्हार की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हुए संगीत शिक्षक और संगीत विषयक कई पुस्तकों के लेखक पंडित मिलन देवनाथ जी ने बताया कि इस राग के आरोह में शुद्ध गांधार के साथ शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। जो गायक वादक कोमल गांधार का प्रयोग करते हैं वे इस राग को काफी थाट के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। श्री देवनाथ ने बताया कि इस राग में मध्यम पर न्यास करना और ऋषभ पंजब की संगति आवश्यक होती है। ये प्रयोग मल्हार अंग का परिचायक होता है। उन्होंने बताया कि गौड़ मल्हार में पंडित विद्याधर व्यास और विदुषी किशोरी अमोनकर ने कोमल नी ध नी सा मियां मल्हार का जैसा मोहक परंपरागत प्रयोग किया है वो सुनने योग्य है। चलिए हम आपको राग गौड़ मल्हार की एक बंदिश सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी राजुरकर के स्वर में सुनवाते हैं। उन्होंने द्रुत तीन ताल में इसे एक अलग ही रस रंग में प्रस्तुत किया है। गरजत बरजत भेजत आइलो गरजत बरजत भेजत आइलो गरजत बरजत भेजत आइलो गरजत बरजत भेजत आइलो गरजत बरजत भेजत आइलो गरजत बरजत गरजत बरजत गरजत गरजत बर गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत गरजत बरजत बिजत आइलो तुम्हारे मिलन को अपने प्रेम पियरवा लो गरम लगाए गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत गरजत गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरजत बिजत आइलो गरजत बरसत आयलो।